Robert Biedroń, eurodeputowany Polski. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 31 maja, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Czas do wakacji powinien być w szkołach przeznaczony na naukę i odbudowę wspólnoty, powiedział minister edukacji. O reformie służby zdrowia w ramach Polskiego Ładu mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Nowa, konserwatywna frakcja z udziałem Prawa i Sprawiedliwości ma powstać w Parlamencie Europejskim. Czas do wakacji powinien być w szkołach przeznaczony na naukę i odbudowę wspólnoty, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia minister edukacji i nauki. Dziś wszyscy uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej. Przemysław Czarnek dodał, że odbudowywanie wspólnoty w szkołach trwa od 2 tygodni, gdy uczniowie uczęszczali do placówek w systemie hybrydowym. Mamy znakomitych nauczycieli i oni wiedzą dokładnie, jak podejść do dzieci i młodzieży w tym dość specyficznym momencie powrotu do pełnego trybu stacjonarnego. Ale przypomnę, młodzież i dzieci wróciły już 2 tygodnie temu do trybu stacjonarnego połowicznie, więc to odbudowanie wspólnoty już trwa od 2 tygodni w wielu miejscach. Resort edukacji każdego dnia będzie monitorował sytuację w szkołach i obserwował, jaki wpływ na liczbę zachorowań będzie mieć powrót do nauki stacjonarnej. Zmianę w funkcjonowaniu służby zdrowia zakłada Polski Ład, powiedział w Polskim Radiu 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos. Dodał, że będą 2 filary reformy opieki zdrowotnej. Finanse to jest, można powiedzieć, 1 filar, natomiast 2 filarem jest reforma. Nikt nie dokonał reformy służby zdrowia ani w ciągu roku, ani 2, ani nawet w ciągu paru lat. To jest proces niestety długotrwały, trzeba to uwzględnić. To w moim przekonaniu powinno wymagać pewnego konsensusu politycznego. Pewien podstawowy pakiet, pewne podstawowe założenia powinny być wspólne dla wszystkich. W Polskim Ładzie zapowiedziano, że w 2027 roku na służbę zdrowia będzie przeznaczonych 7% PKB, a w kolejnych latach zmniejszą się kolejki do lekarzy przez zniesienie limitów do specjalistów. Nowa konserwatywna frakcja z udziałem Prawa i Sprawiedliwości ma powstać w Parlamencie Europejskim, powiedziała w pierwszym programie Polskiego Radia europosłanka Jadwiga Wiśniewska. Wczoraj o połączeniu kilku europejskich ugrupowań w nową grupę mówił lider włoskiej Ligi Matteo Salvini. Jadwiga Wiśniewska dodała, że będzie to odpowiedź na skręt w lewo Europejskiej Partii Ludowej. Parlament Europejski potrzebuje głosów konserwatystów, który jest takim mocnym znakiem tego, że w Parlamencie Europejskim i w Unii Europejskiej są miliony Europejczyków, którzy chcą Europy ufundowanej na wartościach, Europy, która wyrasta z chrześcijańskiego dziedzictwa, z prawa rzymskiego, z greckiej kultury, która nie wstydzi się swojej przeszłości. Matteo Salvini od dłuższego czasu zabiega o stworzenie centroprawicowego ugrupowania w Parlamencie Europejskim. W tej sprawie rozmawiał między innymi z liderami Prawa i Sprawiedliwości i węgierskiego Fideszu. Wiosna uzupełniła to, czego na lewicy najbardziej brakowało, mówił w trzecim programie Polskiego Radia lider wiosny Robert Biedroń. Odniósł się w ten sposób do zapowiedzi utworzenia nowej wspólnej lewicy. Będziemy frakcją w nowej lewicy, połączymy siły lewicy, bo lewica zawsze wygrywa, kiedy idzie zjednoczona, a przegrywa, kiedy idzie podzielona. I doprowadziliśmy do tego, że na lewicy pojawiło się nowe pokolenie, pokolenie młodych ludzi, pokolenie ludzi, którzy inaczej patrzą na Polskę niż to najstarsze pokolenie. Kongres zjednoczeniowy nowego ugrupowania zapowiedziano na październik. Będzie składało się ono z 2 frakcji dawnego SLD oraz wiosny i miało 2 współprzewodniczących. Na koniec zaproszenie do radiobooka. W każdy poniedziałek udostępniane są za darmo w internecie dzieła literatury nagrywane od lat w studiach Polskiego Radia. Dziś o 19:00 Wyspa Skarbów Roberta Louisa Stevensona, mówi szef Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Szkocki pisarz w 1883 roku stworzył tę powieść dla swojego syna. Miała kilkanaście ekranizacji. Któż nie pamięta z wczesnej młodości bohatera Jima Hawkinsa, pirata długiego Johna Silvera, kucharza okrętowego z drewnianą nogą, którego wszyscy się boją. Tłumaczenie Józef Birkenmeier, a czyta Marek Obertyn. Nagranie pochodzi z 1995 roku. W radiobooku jest już 37 powieści, czytanych m.in. przez Teresę Budzisz-Krzyżanowską, Annę Seniuk, Krzysztofa Kolbergera, Zbigniewa Zabasiewicza i Janusza Gajosa. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na YouTubie i Facebooku. To był Serwis Trójki. Pora na sport, Dariusz Urbanowicz. Pierwsza porażka siatkarzy Witala Heinena w Lidze Narodów. Wczoraj Polska przegrała ze Słowenią 1-3. Klasę rywali docenia Łukasz Kaczmarek. Przede wszystkim bardzo dobrze bronili. Ciężko nam było się dobić do parkietu. Dobrze zagrywali, naprawdę zagrali fajne spotkanie. O, my nie zagraliśmy tego, co od siebie oczekiwaliśmy, więc musimy jak najwięcej z tego meczu wyciągnąć, przeanalizować, gdzie możemy grać lepiej i zrobić wszystko, żeby w tych następnych dniach już wyglądało to zdecydowanie lepiej. Wcześniej Polacy pokonali Włochów i Serbów. Ligę Narodów trzeba jednak traktować jako poligon doświadczalny i przetarcie bojem przed igrzyskami. Duży krok w kierunku awansu do Tokio z rankingu wykonali siatkarze plażowi. Piotr Kantor i Bartosz Łosiak wygrali czterogwiazdkowy World Tour w Soczi. Podczas turnieju kwalifikacyjnego w Gracu przepustki na igrzyska zapewnili sobie koszykarze 3x3. To nowa konkurencja koszykarska w programie olimpijskim. Przenosimy się za ocean i sprawdzamy, co działo się w playoffach NBA. Najciekawiej zapowiadało się starcie obrońców tytułu, graczy Los Angeles Lakers z Phoenix Suns. W pojedynku tym miał nie zagrać Chris Paul, największa gwiazda zespołu Słońc. To ze względu na kontuzję barku. Po emocjonującej rozmowie koszykarza z trenerem drużyny z Arizony, ten zdecydował, że Paul wystąpi przeciwko jeziorowcom, a on okazał się najskuteczniejszym strzelcem Phoenix, zdobywając 18 punktów i znacznie przyczyniając się do wygranej Suns nad Lakers 100-92. W rywalizacji do czterech wygranych jest 2-2. Jedną nogą w drugiej rundzie są koszykarze Atlanty Hawks i Brooklyn Nets, które w serii odpowiednio z Knicks i Celtics po ostatnich zwycięstwach prowadzą 3-1. W Bostonie doszło do skandalu, ponieważ kibic rzucił butelką z wodą w stronę byłego gracza tego zespołu, Kyrie Irvinga. Omal go nie trafił. Fan natychmiast został zatrzymany przez policję. W ostatnim niedzielnym meczu kolejne raz na wyjeździe wygrała drużyna LA Clippers Dallas Mavericks 106-81. Tym samym wyrównały się losy serii. Teraz jest 2-2 ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Już pierwszego dnia French Open z turniejem pożegnał się Hubert Hurkacz, który przegrał z Holendrem Botikiem van de Zandschulpem 7-6, 7-6, 2-6, 2-6 i 4-6. No nie grałem najlepszego swojego tenisa od początku. Dobrze serwowałem, ale cały czas musiałem walczyć o każdy punkt. Nic nie przychodziło łatwo i szkoda, no nie są to łatwe dni. Dziś na korty Rolanda Garrosa wyjdzie obchodząca 20. urodziny Iga Świątek. Zagra ze swoją przyjaciółką i dawną partnerką deblową Kają Juwan. Mecz o 11 na korcie głównym. Uwaga, w Trójce ruszają codzienne magazyny tenisowe dedykowane wielkoszlemowemu Roland Garros. Zapraszam o 18.30 w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum i na północy pogodnie, na południu więcej chmur i tam może przelotnie padać. W górach pojawią się burze. Na termometrach od 12 stopni na Podhalu do 13 nad morzem, 15 na Podkarpaciu, 17 w centrum i 19 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, Barbara. No? Co kupujemy młodej i młodemu, no wiesz, na Dzień Dziecka te sprawy? Nie wiem, Marian, dużo o tym myślałam i mam mnóstwo pomysłów. I wiesz co, Marian, wszystkie są... Z Media Expert. No! Wiedziałem! Pamiętaj o Dniu Dziecka w Media Expert. Smartfony, gaming, smartwatche, hulajnogi i drony. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś je ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Tydzień wielkiej promocji? Tak! W Leroy Merlin teraz niezwykła okazja. Zrób zakupy za minimum 1000 zł i odbierz 100 zł w prezencie na swoje kolejne pomysły. Pospiesz się! Promocja trwa tylko do soboty. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:00 po 9:00. Trójka przed południem. W miniony piątek Moby wydał krążek Ripley's nagrany z orkiestrą i chórem gospel, co w czasach pandemii jest niebywałe. Ale udało się w Trójce przed południem. Pojawi się więc Moby, miłośnik lodów pistacjowych. Zaproszę też Państwa na fotofestiwal do Łodzi i na inne brzmienia Wschód Kultury do Lublina. Gabi Andrychowicz. Zapraszam do 11:00. Na początek, początek. Thank you.

ziemię za chwilę. Niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Jest zapalonym szachistą. 21 lat temu rozegrał partię z utytułowanym Garim Kasparowem, ale przegrał. Kogo mam na myśli? Stinga. Ale już teraz przed państwem nie tylko Sting, ale także Rafał Zar i Piotr Firam. Russian Spy Sting. Great, great song. And it was a song written in the Cold War when the Soviet Union, America and Europe were fighting all the time. There's a growing feeling of hysteria. Wzrasta poczucie histerii, niepokoju. Histerii. Rhetorical speeches. Retoryczne przemówienia. That's right, that's right. Mr. Khrushchev said, we will bury you. Pogrzebiemy was. Yeah. Chodzi o Nikitę Chruszczowa. In English is a Khrushchev. That's how we say him. And then of course, the Russians love their children too. If the Russians love their children, to byłoby naiwne myśleć, że Rosjanie kochają swoje dzieci. Potem to w trakcie piosenki się zmienia. That's right. They would be, they will be. And then we've got beautiful phrase, there is no monopoly on common sense. Nie ma wyłączności na zdrowy rozsądek. That's right. Common sense, not so common nowadays. That's right. Common, not common. Political fence. Żelazna kurtyna. W tym kontekście żelazna kurtyna, yes. Fence to ogrodzenie. Ogrodzenie, płot. Then we have a beautiful, beautiful phrase I like. We share the same biology. Jesteśmy tacy sami. Regardless of ideology. Bez względu na ideologię. Yeah, what a beautiful thing. And then we have somebody put words in the mouth of the president. Ktoś włożył w czyjeś usta jakieś słowa. That's right. And another nice one. There is no such thing is a winnable war. Nie ma czegoś takiego jak wygrana wojna. That's right. Wszyscy przegrywają, kiedy rozpoczynają wojnę. Russians. Sting. Russians love their children too. How can I save my little boy from Oppenheimer's death?

Zawsze chciałam mieć takie tatuaże jak panowie z Red Hot Chili Peppers. Słuchają państwo Trójki przed południem. A my przenosimy się już teraz do miasta tkaczy i wizjonerów, tak można powiedzieć, czyli do Łodzi. Ponad 40 wystaw w całym mieście, dwa centra festiwalowe i prezentacje ponad 150 artystów wizualnych. To kilka liczb, tylko kilka z programu 20. Międzynarodowego Fotofestiwalu, który odbędzie się na początku czerwca w Łodzi. Start 10 czerwca dokładnie, a ze mną jest już Franek Amer, kurator, jeden z organizatorów festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ile w Łodzi pozostało z ziemi obiecanej? Pozostało dużo marzeń, dużo idei na pewno i dużo rzeczy, które możemy gdzieś tam odkrywać nadal w archiwach, w tej tkance miejskiej. I tym trochę się też zajmujemy w trakcie tej edycji festiwalu, czyli takim spoglądaniem trochę na tożsamość Łodzi, na jej dziedzictwo i też na to, w jaki sposób ta Łódź i ta ziemia obiecana inspiruje artystów, którzy tutaj mieszkają, ale po prostu, którzy też tutaj przyjeżdżali i w Łodzi tworzyli. Franku, jakie przestrzenie obejmuje fotofestiwal? Fotofestiwal przede wszystkim rozgrywa się w Art Inkubatorze, to nasze główne centrum festiwalowe i też myślę, że dobra wizytówka Łodzi, bo jest to część kompleksu fabryki Scheiblera, więc w tych zabytkowych, fabrycznych przestrzeniach obejrzymy główną wystawę kuratorowaną przez Józefa Rybakowskiego, czyli Reinkarnacje, a także wystawę Andrzeja Różyckiego i przedmiotów, które przez wiele lat zbierał. Drugim centrum festiwalowym jest też przestrzeń fabryczna, czyli Och Piotrkowska, też przestrzeń, w której pokażemy część międzynarodową z takiej dużej platformy fotograficznej Paralel, a także zaprezentujemy tam szkoły i to nie tylko szkoły artystyczne, bo Uniwersytet Łódzki, Szkoła Filmowa i ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi połączyły siły do tego, żeby stworzyć wspólnie wystawę. No i oczywiście fotofestiwal to nie tylko jakby centra festiwalowe, ale też wiele galerii i miejsc, które nie są takimi typowymi przestrzeniami wystawienniczymi. Tych miejsc będzie w tym roku ponad 20, jakby sam układ programu jest trochę inny, to co nazywaliśmy kiedyś wystawami towarzyszącymi, teraz tak naprawdę stało się programem głównym festiwalu. Zaprosiliśmy wielu kuratorów, ludzi działających w Łodzi do tego, żeby z nami ten program współtworzyli od samego początku. Trzeba jechać do Łodzi, czy także pewne wydarzenia znajdziemy w internecie? Trzeba jechać do Łodzi. Jakby... Po prostu. Niestety i na szczęście tak. Mamy tą szansę, żeby mam tę możliwość już, żeby otworzyć wszystkie wystawy i żeby większość wydarzeń, które planowaliśmy, się odbyła na żywo. I myślę, że to jest ważne, jakby fotofestiwal jest też takim miejscem do tego, żeby się spotykać. No i oczywiście ważne jest, żeby tą Łódź odkrywać, przespacerować się, poszukać przestrzeni, w których czasami ukryte są wręcz fotografie, tak jak na przykład na wystawie Bartka Talagi, które swoje fotografie rozmieszcza po całej dzielnicy Polesie. Sprawdzę pociągi w tym momencie do Łodzi z Warszawy. Powiedz mi, terminy, w jakich datach ten festiwal będzie się odbywać? Tak jak powiedziałem, zaczynamy 10 czerwca i festiwal potrwa do 27 czerwca, natomiast już część wystaw można oglądać, bo dosłownie kilka dni temu otworzyła się duża wystawa w Muzeum Sztuki w Łodzi. Wystawa Czuła Uwaga, opowiadająca o kolekcji Urszuli Czartoryskiej. I już kilka wystaw też otwiera się w przyszłym tygodniu, także można przyjechać do Łodzi kilka razy, do czego zachęcam. I można już jakby zacząć odwiedzać wystawy przed oficjalnym otwarciem festiwalu. Franek Amer, kurator, jeden z organizatorów festiwalu, był moim i Państwa gościem, a my zapraszamy do Łodzi i startujemy 10 czerwca. Dziękuję Tobie ciepło. Dziękuję, zapraszam serdecznie. Foto Festiwal w Łodzi powstał w 2001 roku. Ile to już lat minęło. Było to jedno z pierwszych wydarzeń fotograficznych w Polsce. Mała, spontaniczna inicjatywa studentów. Uwaga! Socjologii, wcale nie ASP. Ze mną jest już Marta Szymańska, kurator, współorganizator fotofestiwalu. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry Państwu. Najpierw chciałam Ciebie podpytać osobiście, jaką wystawę, jakiego artysty polecasz? Ja uwielbiam mnóstwo wystaw w tym roku. Bardzo czekam na wystawę Witkacego, którą będzie można obejrzeć w Galerii Signum. No, ale także jestem niezwykle związana i organizacyjnie, i emocjonalnie z wystawą Niech żyje Białoruś, z którą pracujemy wspólnie z Andrzejem Jankiewiczem i którą otworzymy podczas fotofestiwalu już 10 maja, a później w Berlinie w Instytucie Pileckiego 23 maja. I czerwca, tak. zginął przez tą intensywną, pracę, zginął mi chyba jeden miesiąc. Tak, 10 czerwca w Łodzi otwieramy wystawę Niech żyje Białoruś. I to jest wystawa, która podsumowuje rok, niemalże rok już protestów białoruskich. No właśnie, kto tam robił zdjęcia? To są zdjęcia, i to są nie tylko zdjęcia, ponieważ będą i zdjęcia fotoreporterów, między innymi Kati Gordiewej, Wadima Zamiriachu. Będą też zdjęcia, dosyć dużo materiałów amatorskich, ponieważ też ona, na to zwracaliśmy uwagę, żeby to była nie tylko, żeby to nie była dokumentacja tylko i wyłącznie fotografów, profesjonalistów, ale żeby były także takie żywe materiały z ulicy, bo to też w ten sposób się przekazuje informacje teraz za pomocą takiego bardzo aktywnego dziennikarstwa obywatelskiego, więc będziemy mieli także filmy i fotografie amatorskie. Będziemy mieli przepiękne rysunki, które powstawały w aresztach trzech artystów, więc nie jest to tylko i wyłącznie wystawa fotograficzna. Ona, to jest wystawa, która opowiada o różnych formach protestu i o tym, że protestować można w bardzo różny sposób, także pokojowo. I sztuka jest jedną z tych form protestu. No, wydaje mi się, że obecnie ta wystawa jest niesamowicie aktualna. Przede wszystkim dlatego, że ona też przypomina nam, jak to się zaczęło i jak bardzo ważna jest sprawa, o którą teraz walczą Białorusini. No właśnie, a propos uwagi, moją uwagę zwrócił inny tytuł, innej wystawy, Czuła uwaga. Co to jest? To jest wystawa, którą Fotofestiwal realizuje wspólnie z Muzeum Sztuki w Łodzi. Wystawa, no niezwykła wystawa, ponieważ to jest pierwsza w Polsce prezentacja fantastycznej kolekcji muzealnej, kolekcji filmów, fotografii i wideo. Muzeum Sztuki ma pierwszą i chyba największą w Polsce tego typu kolekcję. I ja wspólnie z Marią Franecką, współkuratorką, miałyśmy niezwykłą przyjemność spędzić rok w magazynach muzealnych i wybrać dla Państwa 170 fotografii z filmów i wideo. To jest wystawa, która no, jest przeglądem przez to, co najważniejsze w polskiej fotografii. To znaczy, jeśli interesują się Państwo fotografią, to nie można jej przeoczyć. Jest tam i Witkacy, i Opałka, i najważniejsze prace fotografów awangardowych, ale też fotografów współczesnych, a nawet Andy'ego Warhola, już spoza polskich twórców. My podążamy tropem Urszuli Czartoryskiej. I tak to zatytułowana jest też wystawa Urszula Czartoryska wobec fotografii. Czuła uwaga, Urszula Czartoryska wobec fotografii. To była kuratorka, krytyczka, historyczka sztuki, która współtworzyła tą kolekcję, odpowiedzialna jest za jej kształt, no, która była niezwykle taką przenikliwą autorką. Pisała bardzo dużo w swoich tekstach o tym, na przykład i w latach 60. i 70. to trzeba podkreślić. Pisała, jak bardzo masowa fotografia może zmienić nasze spojrzenie na rzeczywistość. Rok w magazynach, proszę Państwa, proszę to docenić. Marta Szymańska, kurator, współorganizator Fotofestiwalu. Zapraszamy do Łodzi. Start już 10 czerwca. Zapraszamy, dzięki. Słuchają Państwo Trójki przed południem. Dawid Podsiadło wraca do przerwanej pandemią trasy Leśna Muzyka. W tym tygodniu w dniach 2, 4, 5 czerwca odbędą się koncerty na warszawskim Torwarze, czyli Mam przez płot. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność. Kręcił frazą jak nikt inny w Polsce, kochał kobiety, rytmiczność prozy, swoją matulę, koniak albański i drużynę Krakowi. Kto? Jerzy Pilch. Minął właśnie rok od jego śmierci. Nowy dzień, bardziej już nie mogę chyba poznać cię. Znowu te seriale, może wyjdźmy gdzieś. Maski zapomniałem, ale wychodzimy, bo otwarta tylko biedra jest. Nie chcę chlać, bo od roku permanentnie weekend mam. Chcę mieć wypane tak jak Elon Musk, ale kasy brak. Czy ty też tak masz? Chyba tracę smak. Odzyskaj ze mną smak. Tak, że będziemy znowu tańczyć nad ranem. Odzyskaj ze mną smak, odzyskaj blask. Za chwilę będzie tak, że będziemy znowu tańczyć nad ranem. Ciągle dom, przyspieszony kurs chodzenia, zakrywam nos, kurwa. maski znowu nie mam, to jak 5 lat w rok. Znasz mnie z najsłabszych stron. Gitarę zmieniam na Ubera, w aucie se pośpiewam. Minął rok, nic mnie już nie jara. Wino, kanapa, komp i to nawet analizowałem. Mam już dość, to mój ostatni song. Czy ty też masz to i ten cudowny rząd? Zapraszamy do reklamy. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie, wzruszenie, momenty próby. Z wami czujemy się mocniejsi. Gdziekolwiek będziecie, wznoście flagi i kibicujcie. Totalizator sportowy ma dla was 1 000 000 flag. Weź udział w promocji i odbierz swoją. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Długi jak korale góralek weekend przed nami. To już w tym tygodniu. O tym, czy pojedziemy gdzieś, czy nie. Już teraz Marcin Jagiełowicz. Informator ekonomiczny. Dawid Piekarz, Instytut Staszica. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No to zacznijmy może jednak od takich twardych danych ekonomicznych, ale turystyka, na to też przyjdzie oczywiście jeszcze czas. Za kilka minut, panie Dawidzie, Główny Urząd Statystyczny poda dane na temat PKB w pierwszym kwartale i to już będzie oficjalne i ostateczne słowo w tej sprawie naszego Urzędu Statystycznego, bo wstępnie orzekł, że w pierwszym kwartale PKB Polski realnie, to znaczy po uwzględnieniu inflacji, owszem, wzrósł, ale to z kwartału na kwartał, a z kolei z roku na rok, porównując z kwartał do kwartału, spadł o 1,2%. Czego się pan spodziewa po tym wyniku? Czy to będzie ostatni taki gorszy kwartał? Myślę, że wynik ostatecznie nie będzie się specjalnie od tej projekcji różnił. Natomiast faktycznie mamy tutaj, powiedziałbym, duży problem z porównywalnością tego wyniku, to znaczy tego, co on nam tak naprawdę mówi o stanie gospodarki. Bo można powiedzieć, że on nam więcej mówi o tym, kiedy był lockdown. Bo zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Mamy akurat 2 kwartały, które są bardzo różne od siebie, to znaczy w ubiegłym roku lockdown zaczął się tak naprawdę w połowie marca, więc udało się w dużej mierze zrealizować aktywności gospodarcze, które są typowe dla pierwszego kwartału właśnie. Zamknęliśmy go jeszcze, tak, poza pandemią zupełnie praktycznie. Dokładnie, czyli na przykład wyprzedaże w sklepach poświąteczne, ferie zimowe, czyli czas dla kilku branż gastronomii, turystyki, hotelarstwa, sprzętu sportowego, czas absolutnych żniw, mini ferie zimowe, czyli Nowy Rok i Trzech Króli. W tym roku tak naprawdę tego wszystkiego nie było, więc tak naprawdę myśmy weszli w pierwszy kwartał już z pełnym lockdownem, który zaczął się 28 grudnia, więc my tak naprawdę mam wrażenie, że ta dana nam pokaże jedną ciekawą rzecz. Ona nam pokaże, ile tak naprawdę polska gospodarka generuje właśnie z takich miękkich, powiedziałbym, nieprodukcyjnych elementów. I to, myślę, jest taki bolesny eksperyment na żywym organizmie, ale myślę, że też pouczający dla ekonomistów i trochę dla decydentów, którzy pewnie też będą musieli o takich czy innych lockdownach, czy innych sposobach obostrzeń decydować. No tak, bo powiedzmy, że właśnie to, czego nie zawiera zawsze ta wstępna projekcja Głównego Urzędu Statystycznego, to jest rozbicie na konkretne części. Ile wynosi w tym handel zagraniczny, ile inwestycje, ile na przykład konsumpcja, więc tego typu rzeczy się dowiemy. No i wydaje się... dokładnie zobaczymy. I dokładnie zobaczymy, że tak powiem, ile można powiedzieć kontrybuuje do polskiej gospodarki, do polskiego PKB właśnie taka twarda produkcja przemysłowa, w której jesteśmy bardzo mocni i jej tak naprawdę pandemia niespecjalnie naruszyła, a ile właśnie takie konsumpcja wewnętrzna i właśnie takie miękkie, powiedziałbym, elementy, które akurat na tej pandemii ucierpiały najbardziej. Czyli usługi na przykład, rozumiem, ma pan na myśli? Czyli usługi, tak, będziemy przecież mieli branżę beauty, fryzjerów, siłownie, branżę fitness, niektóre usługi medyczne. To wszystko tak naprawdę, czego w tym roku nie mieliśmy. No i tak naprawdę zobaczymy, ile nam to do gospodarki daje. A to jest, jak widać, bardzo istotny element. Ponad 1% to jest bardzo dużo w sytuacji, w której tak naprawdę mniej więcej wzrost 4% PKB rocznie uchodzi za wzrost bardzo dobry. A takim się najczęściej cieszymy. No i kwartał do kwartału, gdyby dwa razy z rzędu nam się zdarzyło być pod kreską, to przypomnijmy, że według wielu ekonomistów to już oznacza recesję. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w zeszłym roku, ale na szczęście przynajmniej z tego wstępnego odczytu wynika, że tak już nie będzie. Pierwszy kwartał przynajmniej zamykamy nad kreską w stosunku do poprzedniego kwartału tego samego roku. Panie Dawidzie, o zmianach w programie 500+, pisze dzisiaj Rzeczpospolita. Świadczenie nie będzie już wypłacane w gotówce ani przekazem pocztowym. Mamy je dostawać wyłącznie przelewem na konto. Ciekawa rzecz, mają się już nią nie zajmować samorządy. To zadanie ma przejąć ZUS. Wniosek o świadczenie, mamy nie składać go co roku, to myślę, że jest dla osób, które go pobierają, bardzo duże ułatwienie. Prawo do tego świadczenia ma się odnawiać na kolejny okres zasiłkowy. To są informacje, które gazeta znalazła po prostu w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Ja myślę, że to dla samych beneficjentów 500+ tak naprawdę wiele nie zmieni, bo myślę, że i tak zdecydowana większość ludzi po prostu pobierała je na konta. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na co innego, bo widać za tym pewną ideę, moim zdaniem całkiem sensowną, czyli zrobienia z ZUS-u takiego troszeczkę operatora państwowego systemu przepływu pieniędzy, tak bym to ujął. Mielibyśmy dwóch. Mielibyśmy Krajową Administrację Skarbową, która tak naprawdę ściąga wszystko, co jakby idzie do budżetu państwa jako podatek. Aha. Natomiast widać, że tak powiem, rząd próbuje stworzyć z ZUS-u takiego właśnie operatora troszeczkę części systemu socjalnego. No pamiętajmy, że to ZUS ściąga nam składkę zdrowotną i przekazuje ją do NFZ-u, nie tylko składki na ubezpieczenie społeczne. Myślę, że ma to dwa elementy pozytywne. Pierwszy to jest taki, że tak naprawdę jest to element, mam wrażenie, cyfryzacji, komputeryzacji państwa, faktycznie integracji. No system ZUS-u generalnie, który 20 lat temu potwornie na nim wieszano psy jako na systemie bardzo drogim, no jednak okazuje się, że ma dość duży potencjał, powiedziałbym, rozwoju i widać, że ten system, no oczywiście pewnie wielokrotnie unowocześniany przez ten czas, jest w stanie obsługiwać infrastrukturę finansową państwa i to jest dobrze. No a drugi element jest taki, że to też będzie dla ZUS-u swego rodzaju źródłem przychodów. No pamiętajmy, że oczywiście te pieniądze spływają i wypływają, ale tak to już na rynku finansowym z reguły jest, że jak się obraca miliardami, to nawet lokata, dajmy na to, jednodniowa czy nocna, tak zwany overnight, już generuje pewne przychody, które jakby oczywiście zależą wprost od skali pieniędzy, które tak deponujemy. No więc widać, że tutaj rząd postanowił, mówiąc prosto, troszeczkę dorzucić ZUS-owi zadań, ale zintegrować faktycznie w jego ręku właśnie taką trochę cyfryzację i przesył pieniędzy między państwem a obywatelem, no ale tak, żeby generował dla ZUS-u dodatkowe źródło przychodów, co biorąc pod uwagę, że jednak ZUS, no że tak powiem, ze względu na sytuację demograficzną, grozi mu stale bycie pod kreską, to nie jest to rzecz, której nie należy niedoceniać. Ciekawa uwaga, a więc przebudowa systemu świadczeń socjalnych w Polsce. Panie Dawidzie, ostatni wątek, który chciałbym poruszyć, to jest turystyka. Czy pan się na najbliższy weekend wokół Bożego Ciała wybiera gdzieś w Polskę? Ja się akurat nie wybieram, ale większość znajomych zdecydowanie tak, więc widać, że chyba troszeczkę, powiedziałbym tak, no nie rozpieszczała nas pandemia i nie rozpieszczała nas pogoda. Tak naprawdę pamiętajmy, że w zasadzie od roku nie bardzo mieliśmy jakąś przestrzeń, żeby, że tak powiem, wyjechać z domu, pobyć gdzieś no parawakacyjnie czy długo weekendowo. Tym większe wrażenie, przepraszam, że wejdę panu w słowo, tym większe wrażenie robią dane, które prezentuje Krajowy Rejestr Długów. Co trzeci Polak zamierza wyjechać na długi czerwcowy weekend? No pytanie, czy dzięki temu turystyka jakoś nadgoni te wszystkie straty? Nadganiać pewnie będzie jeszcze bardzo długo, natomiast faktycznie, no, zwróćmy uwagę, że mamy faktycznie otwartą gastronomię, mamy otwarte obiekty sportowe, więc myślę, że ten weekend może być faktycznie takim, powiedziałbym, pierwszym weekendem długim odrabiania strat przez właśnie sektor, o którym na początku mówiliśmy, jako o tym, który najbardziej na pandemii ucierpiał, więc myślę, że zobaczymy też tak zwany popyt odłożony, to znaczy pewnie ludzie, którzy być może w normalnych warunkach na przykład by nie jechali, bo uznali, że będzie ciasno, tłoczno i im się po prostu nie chce, jednak będą chcieli wyjechać także dlatego, że po prostu tak naprawdę od półtora roku nigdzie nie byliśmy i powiedziałbym ten głód normalności, ten głód wyjścia z domu jest, myślę, tak silny, że to widać po prostu i w prognozach, i pewnie zobaczymy to i na ulicach, i w miejscowościach turystycznych. Dziękuję, panie Dawidzie, za ten komentarz. Dawid Piekarz, Instytut Staszica i Marcin Jagiełowicz. Do usłyszenia.